cennetle müjdelenenler. Hazreti Ömer. 1. bölüm. Eser: Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik: Mecid İntizami. Yayını hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program yönetmeni Ünal Öz Yıldırım. Geceleri kalkıp geç vakitlere kadar namaz kılan, yana yakıla dua eden Hazreti Ömer, aile efradını da gece ibadeti için ailene namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz. Aksine biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva iledir ayetini okuyarak uyandırırdı. Ağlamaktan dolayı yüzünde iki siyah çizgi oluşan, gönül ve kalp dünyamızın mimarı, mana aleminin sultanı Hazreti Ömer, cemaat içinde kendini tutamayıp ağladığında sesi arka saflardan işitilecek kadar kendinden geçerdi. Çoğu zaman ayetlerin gerisini ağlamasından dolayı getiremez, bazen düşer, bayılır. Daha sonra insanlar onu hasta zannederek evine ziyarete giderler, bazen de rükûa giderdi. Bir keresinde Yusuf suresinde, "Ben gam ve kederimi sadece Allah'a arz ediyorum" ayetine gelip takılmış ve ayeti tamamlayamadan rükûa gitmişti. Hazreti Ömer, Rabbi ile irtibat adına namaza durduğunda, bu dünya ile olan bütün bağlarını koparır, kendini mana aleminin o huzur iklimine salar ve adeta kendinden geçerdi. Nitekim Ebu Lü'lü tarafından namazda hançerlendiğinde, kendi ifadesine göre, üçüncü hançeri yiyinceye kadar kendisine kasteden o katili köpek zannetmiş. Misver bin Mahrem'e anlatıyor. Ömer vurulduğu zaman bayılmıştı. Ayıltma çabaları ise sonuç vermiyordu. O arada bazıları, "Eğer daha ölmemişse onu namazdan başka bir şeyle ayıltamazsınız" dediler. Bunun üzerine bazıları, "Ey müminlerin emiri, namaz vaktidir" diye seslendi. Ömer, "Ya Allah, namaz kılmayanın İslamiyet'ten nasibi yoktur" diyerek ayağa kalktı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, "Ümmetler içinde ilhama mazhar olarak konuşan kişiler vardır. Eğer benim ümmetimden bu konumda birisi varsa o da Ömer bin Hattab'dır." Veya, "Sizden önceki Beni İsrail içinde peygamber olmadığı halde hak ve hakikati konuşan insanlar vardı. Eğer benim ümmetimde de onlardan varsa bunların bir tanesi Ömer'dir" diye bizlere tarif ve tavsif ettiği Hazreti Ömer, Rabbine yapmış olduğu dualarıyla da bize ufuklar çizmiş, hedefler göstermiş dev bir kamettir. Şimdi Hazreti Ömer'in dualarından birkaç örnek verelim. "Allah'ım, gizlediğim şeylerimi açığa vurduklarımdan daha hayırlı eyle. Açığa vurduklarımı da güzel eyle. Allah'ım, ben katı bir insanım, beni yumuşat. Cimriyim, cömert yap. Zayıf biriyim, bana kuvvet ihsan eyle. Allah'ım, benim ölümümü sana secde eden mümin bir kulunun eliyle yapma. Allah'ım, senin yolunda ve Nebi'nin memleketinde ölmek istiyorum. Allah'ım, yaşım ilerledi, kuvvetim bütün bütün azaldı, yardımcılarım da dağıldı. İfrat ve tefritlere girmeden, sana karşı kusur işlemeden, kulluk vazifemi ihmal etmeden ruhumu kabzet. Allah'ım, gaflet içinde olduğum halde beni öldürmenden, beni gaflet içinde bırakmandan ve gafillerden kılmandan sana sığınırım. Allah'ım, emrin üzerinde bizi sabit kıl ve bizi muhafaza buyur." Hazreti Adem'den bu yana devam ede gelen iman ve küfür mücadelesinde cihad, iman cephesini oluşturan müminlerin bu uğurda gösterdikleri her türlü çaba ve gayretin umumi adıdır. Mekan, zaman ve şartların değişmesiyle şekil değiştirebilen cihad, insanlık tarihinin hiçbir döneminde durmamıştır. Bu çerçevede Hazreti Ömer, fiilleri ve sözleriyle bize ışık tutmuş, rehber olmuş bir şahsiyettir. Mesela o cihadı hac vazifesinden daha üstün tutmuş, Allah yolunda cihada çıkmam, secde ederken alnımı yere koymam ve güzel hurmaların yerden toplandığı gibi güzel sözleri toplayanların yanında oturmam olmasaydı, vefat edip Hazreti Peygamber'e kavuşmayı dilerdim demiştir. Yine o Şam'da cihadı terk edip tarım işleriyle meşgul olan arkadaşına, gidip mümin olmayanların boynundaki zilleti boynuna koydun diye haber göndermiş, şehadet arzusuyla hayatı boyunca yanıp tutuşmuş, bu uğurda Uhud'a çıkarken zırh giymemiş ve Allah'ım senin yolunda öldürülüp şehit olmayı ve peygamberinin memleketinde ölmeyi nasip eyle diye dua dua yalvarmıştır. Hicrete gelince o Hazreti Peygamber döneminde cihad ameliyesinin ayrı ve önemli bir boyutuydu. Nitekim birçok ayeti kerimede Allah-u Teala iman, cihad ve hicreti aynı çizgide ele almıştır. Bütün bunlar karşısında Hazreti Ömer gibi bir dahinin hicretten geri kalması zaten düşünülemez. O da sair arkadaşları gibi Hazreti Peygamber aleyhisselamdan izin almış ve Medine'ye hicret hazırlıklarını yaparak yola çıkmıştır. Fakat onun yola çıkışı bir başkadır. Bu konuda bazıları Mekke müşriklerinin kendilerini takip edip yoldan alıkoyacakları veya öldürecekleri endişesiyle geceleri Mekke'yi terk ederken, kahramanlar abidesi Hazreti Ömer güpegündüz hem de Mekke'nin sözde ulularına meydan okuyarak göç etmiştir. Hazreti Ali'nin bizlere naklettiğine göre kılıcını kuşandı, yayını omzuna astı, eline birkaç ok alıp Kabe'ye geldi. Kureyş'in bütün ileri gelenleri Kabe avlusunda halka olup oturmuşlardı. Ömer önce Kabe'yi tavaf etti, peşinden Makam-ı İbrahim'de iki rekat namaz kıldı ve müşriklerin oturduğu yere gelerek ''Burunları kırılasıcalar, kim anasının ağlamasını, çocuklarının yetim, karısının dul kalmasını istiyorsa şu derenin arkasında benimle karşılaşsın.'' diye kükredi. Fakat hiç kimse onun peşine düşme cesaretini gösteremedi. Kendisi muhacir olmakla beraber Medineli Ensar'a muhabbetini her fırsatta dile getiren, idari mekanizmanın başındayken vazifeleri Ensar-Muhacir ayırt etmeksizin ehil olanlara veren, hatta bu konuda ehliyetli kişiler olması hasebiyle Ensar'ı daha çok tercih eden, Hazreti Bilal'in beyanına göre herhangi bir sebeple gadaplandığı zaman Hazreti Bilal'in okuduğu Kur'an ayetleri karşısında teskin olan Hazreti Ömer, bir gün Ensar ve Muhacirinin bulunduğu bir mecliste ''Herhangi bir işte gevşeklik gösterirsem ne yaparsınız?'' diye sordu. Hazreti Ömer bunu iki veya üç kere tekrar ettikten sonra Beşir bin Sa'd radıyallahu anh ''Eğer sen böyle yaparsan seni ok gibi doğrulturuz.'' cevabını verdi. Cemaatinden aldığı bu cevap karşısında alabildiğine sevinen Hazreti Ömer, ''İşte o zaman ilerlersiniz.'' diyerek sevincini izhar etti. Umeyr bin Vehb, yıllarca şirkin önderliğini yapmış birisiydi. Ama bir gün Risalet güneşinin şuaları onun kalbinde de tulu etti ve Umeyr Müslümanlıkla şereflendi. Hak ve hakikat karşısında mal, mülk, şöhret, makam, nefis, izzet, her şeyini bir kenara itebilen ve atabilen Hazreti Ömer bu olay sonrasında şöyle diyordu. Daha önceleri bir domuzu görmek Umeyr bin Vehb'i görmekten daha çok hoşuma giderdi. Bugünse onu oğullarımın bazısından daha çok severim. Yine bir gün Hazreti Ömer'in yanında, Ömer'in Hazreti Ebu Bekir'den üstün olduğu söylenir gibi oldu. Böylesi düşüncelerin şakasına dahi tahammülü olmayan Hazreti Ömer, tıpkı bir aslan gibi kükredi. Kükredi ve Allah'a yemin ederim ki Ebu Bekir'in bir gecesi Ömer'in bütün sülalesinden üstündür diyerek onların düşüncelerini tadil etti. Abdullah bin Cedan anlatıyor. Bir gün Hazreti Ömer birisinin ''Allah'ım beni azlardan eyle'' diye dua ettiğini işitti. Ona bu sözün ne manaya geldiği sorulduğunda ''Sen Allah'ın zaten onunla beraber çok azı iman etmişti. Kullarımdan şükreden azdır'' dediğini işitmedin mi cevabını aldı. Bu gerçek karşısında eriyip giden Hazreti Ömer ''Herkes Ömer'den daha fakih'' diye söylenmeye başladı. Hazreti Ömer aynı sözü bir başka sefer Kureyşli bir kadının kendisine yaptığı hatırlatma karşısında söylemişti. Hazreti Ömer bir gün hutbede kadınlara mehir bedeli olarak 400 dirhemin üzerinde vermelerinin hata olacağını, Allah Resulü ve ashabının 400 dirhem civarında mehir verdiklerini anlatır. Daha sonra Kureyşli bir kadın Hazreti Ömer'e bu söylediğinin yanlış olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın "Kadınlarınıza kantar kantar yüklerle mehir vermiş olsanız" ayetini hatırlatır. İşte bu noktada Hazreti Ömer bir kere daha Ömer'den bekleneni yapar, "Bütün insanlar Ömer'den daha fakih" deyip minbere çıkarak söylediklerini geri alır. Tebaasını mehir tespiti konusunda serbest bırakır. Ve Hudeybiye'de Hazreti Ömer. Hudeybiye, İslam fetihler tarihinin en önemli dönemeçlerinden biridir. Anlaşma şartları itibariyle Müslümanların aleyhine gibi gözüken Hudeybiye sulhu, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle apaçık bir fetihtir. Hudeybiye anlaşması gereği her iki tarafın kabullendiği şartlar şunlardı. 1. Müslümanlar bu sene Mekke'yi ziyaret etmeden geriye dönecekler. 2. Ziyaret bir sonraki sene yapılacak ve 3 gün sürecek. 3. Bu esnada Müslümanlar yanlarına hiç silah almayacak, herkes adeti üzere kılıcını kuşanabilecek ama o da kınında olacak. 4. Mekke'den Medine'ye gitmek isteyen olursa kabul edilmeyip Mekke'ye iade olunacak. Buna karşılık Medine'den Mekke'ye gitmek isteyenlere de mani olunmayacak. 5. Arap kabileleri istedikleri tarafta birleşmekte serbest bırakılacak. Görüldüğü gibi tebeyi bir nazarla bakıldığında şartlar bütün Müslümanların aleyhinedir. Hele 4. madde hiç de kabul edilebilecek cinsten değildir. Ama ne çare ki Allah Resulü aleyhisselam, "Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Onun emrine muhalefet edemem. O beni zayi etmeyecektir" demektedir. İşte Hazreti Ömer bu aşamada düşüncelerini frenleyemeyip kendini Hazreti Peygamber'in huzurunda bulur ve ona, "Biz hak yolda değil miyiz? Bu zilleti niçin kabul ediyoruz? Siz bize Kabe'yi ziyaret edeceğimizi söylememiş miydiniz?" sorularını peş peşe sorar. Hemen ardından Hazreti Ebubekir'e gidip aynı soruları ona da soran Hazreti Ömer, sonra bu çıkışına pişman olur. Bu pişmanlığı yenemediği bir duygu olarak ömrü boyunca da taşır. Hazreti Ömer kendi beyanına göre bu yaptığının kendisini helak edeceği endişesiyle hayatı boyunca sadakalar verip namazlar kılmış, oruçlar tutmuş ve nice köleler azat etmiştir. Aslında Allah bizi dinle aziz kılmıştır mantığının temsilcileri arasında hem de en ön saflarda yer alan Hazreti Ömer'in kendi idrak sınırları içinde hak ve hakikate uygun olmayan bu anlaşmaya evet demesi düşünülemezdi. Belki sahabe-i kiram içinde çokları da böyle düşünüyordu. Nitekim onların Hazreti Peygamber'in kurbanlarını kesip ihramdan çıkma emrine karşı belli bir müddet "acaba geriye dönüşü olur mu?" diye kayıtsız kalmaları bunun bir göstergesiydi. Ama bunu Allah Resulüne arz edecek cesaretleri yoktu. Hadiseye bu açıdan baktığımızda Hazreti Ömer'in feveranlarının insanlığın iftihar tablosuna, onun tasarrufuna itiraz mahiyeti taşımadığı açıktır. Allah Resulü'nün Hazreti Ömer'e bu çıkışından dolayı hayatı boyunca bir kelime bile etmemesi bunun en büyük delilidir. Zaten Hazreti Peygamber'e itiraz düşüncesi olsaydı onların helaki işten bile değildi. Bedir Savaşı sonrası Allah Resulü aleyhisselam elde edilen esirlere ne yapılması gerektiği hakkında ashabıyla istişare etti. Esir meselesi o güne kadar Müslümanların ilk defa karşılaştıkları bir durumdu. Bu konuda Allah'tan gelen bir beyan da yoktu. Hazreti Ebubekir esirlerin fidye karşılığı salıverilmesi görüşünde olduğunu söyledi. Hazreti Ömer ise, "Ben Ebubekir'in görüşünde değilim. Bunlar Kureyş'in liderleri, imamları, komutanları. Onun için bana, Ali'ye, Hamza'ya en yakınlarımızı ver, onları öldürelim. Ta ki Allah, akrabamız bile olsa müşriklere karşı kalplerimizde bir sevgi taşımadığımızı bilsin" dedi. Allah Resulü Hazreti Ebubekir'in görüşüne göre hareket etti ve devamını Hazreti Ömer anlatıyor. "Ertesi gün Allah Resulü'nün yanına gittim. Yanında Ebubekir vardı ve beraber ağlıyorlardı. Israrla niye ağladıklarını sordum. Allah Resulü nihayet alınan fidyeler karşılığında şu ayetin indiğini söyledi. Yeryüzünde ağır basıp küfrün belini kırıncaya kadar hiçbir peygambere esir bulundurması yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Halbuki Allah sizin için ebedi olan ahireti istiyor. Allah azizdir, hakimdir. Cennetle müjdelenenler. Hazreti Ömer. 1. Bölüm. Eser: Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik: Mecid İntizami. Yayını hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program Yönetmeni: Ünal Öz Yıldırım.